خراب کړی کړه چې دې ورته وګوري حال څه کوئی ظلم نه باقی کړه دلته چې دا تیته وګوري داس واره دی چې کړه هغه کشش ختم شي هغه کشش الله جل جلاله د خپل بندگان د مؤمنان د معاصی وسخه دی سوک سوک را جلا کول کړه هي سوک سوک را جلا ولګه بشاد مانځ په وخت بینه اوبس وخت اوقات سره ټول حضرت عمر بیا ول ول خدای خوش دی نه دی نو سم را یاد کدا څنګه دی د بغلی بغلی راته شروع وای کنه د سوک سوک خو ول تګایې خوش خو دی نه دی دون اندازا ده نو څه یې ک سم می را یاد ک سم می را یاد ک بس یورز بیا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ دا مرحله دا لا شروط خو څه په بد دی راغلی ده اوقات یو څه را کم سی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ وی وی بوتل فوزلی بوتل بوتل کوي وای ته تعجب ما کوي لاله دا خلک د دې ګردو خبرو باوجود تر مړه به خل ور نو بوتل چې ولې هلته یو انجلې دیری ورته ولې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وو شالت په میدان چوک او شچاغه وو شوا اخ انجلې دیری ورته ولې چې کوئی شي ماشي نسته نو ته څل ورته ګوري خو یو راچا باکه یو وو شمو تا شعر کې ورته ول دیره ولار شپنه شکی بل تورې راوخسل دا وو شي ولې چوک چکرې دین جوړی کړې ابوک مو کې جنرال جلاګه کباب په باب جوړ شو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چې راغی وشه ټکری ټکری کړی حق کې حیران شو دا څه کیسه ده پریشان شو دا ته به شي دي کنه چې هر باندې خامخا بوج ردی رسول الله صلی الله علیه وسلم تورلې شکایت ورته کوي دا خو زما د وښ بیړه ده لکه کړی ټکری ټکری کړی ده په ګولې چوکا ده راغلې تورې ورته نیول ټکری ټکری کړی نو بوتل ولې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ولې دا څه کړی ځاځاو لار سا رسول الله توای وای دا څه ولار څه ته بیا دي چا چرغره یو څو کلمات جملې لا نور ورتول حضرت علی ته خوشن بو کوي رسول الله په دا پوس شي دا دا غم دی ولداري پر یو پریز پریز هغه په نشکی دي پریز پریز هغه په نشکی بس الله تعالی دا سام دم را یاد یا ایه الذین آمنو ان دبلتش انما الخمر والمنسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاشتنی بو سم می را یاد کړ ولدای شیطانی عمل دی د شیطان دنداد مؤمنانو شیطان دا دغه عمل په ذریعہ باندې بیا لتاش څخه یو کلونه جوړه کی چرې چې نشه شنو شیطان چې اره کوم استعمالي خو بیا دغه په تسلط کې ولا وراله استحواذ علیهم شیطان کړ بیا خود چا په لاس کې ورس په غلبه کې د شیطان ورس چې بیا څور باندې کیږي هغه کوي لہذا الله ورتولی فهل انبیانو فهل انتم منتهون صحابو ټول لاسونه پر سرونه ولول انتهینا انتهینا انتهینا بس هدا رسول شراب حرام دی رچ د کلام ورڅ ترارته دی زیاګندې دا غول دی تای څه بلا باندې اخته از کړ یو قیا بینکم العداوت ول بغضا شیطان چې دې دغه په ذریعہ باندې ستې ما بین کې عداوت او دشمنی پیدا کړي کړ دغه ذریعہ ونه خو په د نشې په حالت کې چې هر څه وکړه غو وکړه کنه خو سبب بیا د چا وګرځي د عداوت او د دشمنی وګرځي اغه خبائس یې ولا بیان اغه ولدا ګندګیت خو وګرځول صحابه خو ذهن له مخسخه څه دي خبرو ته لږ زینی تور دی چې شتیو تیار سی وو ځکه الله نو دلته چې بغات ته خلق ویا اوس نو د حکمت یقینا تقاضا غو چې اوس نو څه شي شراب حرام سی. بس نو بیا لای دا په دا کوچو کې چې بدل شراب بدل کړي یوم مخشود د نور مقاصد د فراهم د چا لپاره هم ولدا به هم هغه د شراب نشه در ولاړی چې کوي نه سوار باندې کوي نو خدای تعالی دواره حکم سیراره ول دبیا دبیا د بیان په پوه جيبو کې نه ګرځوي ول کې جبله د جيب له لاس ورلې په داسې ترتیب باندې نو الله دغه حکمت ته تشکی والا مکسن الا لتقراه على الناس الا مکسن الا مکسن په آیسته آیسته په دو سلو باندې د حکمت تقاضا دا نو زکه یو ان د نزول د نور او اسماني کتابو د نزول څخه دغه وکړه بالکل نه مانوسو اور اګه د دوی معاشره د اسلام سره د اسلام سره په مکمل تضاد کې وکړه په نو د اسلام سره تضاد کلی لري اګه یو دم اسلام ته راړول دا اسانه کار هي آیسته آیسته زکه قران مجید وقتا فوقتا د ضرورت مطابق بیا به آیسته آیسته پکې څه شي راتلې ترمیمات پکې راتلې او پوه شو لاس تاسو هم اشاره ورته کوي هغه دغه ګویا دا د حق کسانو سوال جواب دی ولی یو پلبانی جمله تن واحده تن څنګه قران مجید کې ده جمله دوم دوم لنثبت استقال باندې د درويشت کال پر زمانہ باندې مشتمل کېدل د هغه یو تن د هر حادثه مطابق د هر دستړي په وخت کې پیغمبر علیه السلام زړه یو قسم خبره نر یو انسان په دې ټولي نړۍ په دا ټولي انځوس دا غریب غریب مخلوق دا بے وسه او ناتوانه مخنس غم محروم مخلوق تاسو یو سړی دغه سي کمزوري یو سملګري او دا پیغام راوړل دا اسانه خبره دا درشه په وسه د شي معمولی فراده نه ده پر یقینا سړی پریشانی واخی کړ پر سړی دونه بوج راشي چې ورختای کیفیت هغه کیفی تجبی دکی یقین نه پدی کې شک نست دا وحی راتلل اعلاس د اسمان سره دا بذاتی خود یو نوع تقویت دا قلب پیغمبر وکړ یو نوع ذکر لینو ثبت به فؤاد چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې با وقتن فو وقتن د مشکلات راتلل پرېشته د ښکار کې لکه هر یو لکه جنید بغدادي چې دا هغه ته بیا هغه به زمونې چې پرې ونه حلاله تل دونه بد انسانانو چې توبه کاش یو د قریش او ابو جان لاندې جوړی او ور یې دغه سو یو تر بل بهتره وکړ دا انسانان ته د پیغمبر مخاطب او له دوسرې مزاحمت او مقابله دا معمولی خبره خو نه انسان څنګه پریشان حال سی کړ د الله له خوا به وقتن فو وقتن بیا شبه وہی ورتراله دا وہی به بیا غمونه ټول ورکړي دا وہی باغه په دې تدریج کې حکمت داو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وقتن فو وقتن د هر حادثه او واقعي مطابق دا هغه وخت کې د پریشانی د الله له خوا به څه ول رااله دا ملاقات د حضرت جیار تاسو پام نه تاسو دا خدای یو وجدانی شی دی دا یو چې په سړي باندې پریشانی راځي دا د خپل مشرانو سره چکشینی یو څه گفتگور سره وکي په ځو کې څه پیدا سي دا او یو تسلی پیدا سي پیداږي کنه چې سړی تنهاوي کې کم کیفیت وي چې د نورو مرګرو د مشرانو په ماحول په محفل کې د نن یو ځای کیفیت بیا بل وي که په دا باندې تاسو تجربه نه لري لري به کنه دا یو خدای یو وجدانی شی دی چې دا دلایل هم ډیر نه غوړي ما چې سړي ورته پام کې بس دونه کدر واړي چې سړي ورته څه کې پام یې کې کنه بیا قاری شیخ الحدیث جوړیږي کنه شیخ الحدیث نه شیخ القرآن کنه شیخ القرآن نو دا یو سبب یو علت دا هغه دغه او چې دا یقینا دریم چې هغه قرآن اشاره ورته کوي دریم انا سنلقي عليك قولا ثقيلا دا تلطف بن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تلطف تلطف پلاف سیولی تلطف یعنی دریم سبب دا اسباب گوئے چشو پا پیغمبر علیہ السلام دا اللہ یو مہربانی او شفقت دا چا دا اللہ یو مہربانی او یو شفقت گویا مش پفشتو کی دا دا اللہ او سلو پخپل چا بانی پخپل پیغمبر بانی چی پر دوی دم ریو دم بوجرانی سی پر دا بانچیش لده سره گویا دا دا دا الله دا پیغمبر سره یو شیګړه وای وایس د امت د امت پر ځای په خپل ځای باندې وکړ خبره سره خلاص د چا سره د ذات رسول مسله پر خپل ځای یو سبب چې د چا سره لاله یو شیګړه و احسان د الله د خپل پیغمبر سره چې یو دم دومره عظیم قران کده د پر سینې کې پر یو پل باندې نازل شنو به چا حال وکړ او الله سره توای سنلقي عليك قولا ثقيلا ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك سري شامات هول او ديك شيء شك نس لو انزلنا هذا القران على لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله شدالو يغرون با تاسيرا تشي ويت لا ده ويري په وخت باندې سړي بي خلاص تش تي امر غلي دلي دي چې باز د بالا اس خبره تش حمله اورس تي فهم کړئ دا سره چې نه شي کړ دا سزا ریوار دې سره ټول شي کړ الله وای کدي د الله وای ک زما आवाज یعنی زما قران دا زما وښ دا جغه چاورې دلې نزول پر دا غروب باندې راغلی دا الله د ویرې څخه به تاسو را چې وای دونکو شي وي او بیا به په منځه دوت زي سره چاودلی وای تصدع ثمانه دا شی د اوچ وی سره دوت زي دا شی اوچ وی دوت زي وی تا غرونه به هم داسې زمر عقیده د چ دغه بدغش واقعتا هم د الله یو تجلی تور تور چال جوړ فلما خر تبي تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر مسعسع تعقلنا لك بخ دغه تصور څه شي کول زیات وما قدر الله حق قدره د الله د عظمت اندازه اچ هم نه لګولې نه انسان لګوي د انسان عقل دومره نه دی د الله غ عظمت دی نو کلام ته ما غ عظمت دی د الله کلام ډیر ثقيل کلام او دا په ډیرو احادیث کې درته راځي حدیث کتابونه چې چاویلی وي یا اوس درته راځي چې پیغمبر اسلام تو اسلام په دعوه یې رااله په دغه سره ژمې کې به د پر مخ د خولي د روانې وی لکه ملغلری حضرت عائشه سوای ویل چې ملغلری د خولي دون حرارت هم لري او زور دون زور لري چې پر یو سواری پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ستور چې وای په ور باندې رااله دا اوس په دې ګوډي ول غرغړب پکړ چوک پسو تابې نه لرم ایو صحابي وای ورځي دا زنګونی دا ورونه د شیزما پر دورانه لږ پروتو یو څه حصہ پر دا وخت باندې وای ور باندې رااله وز ما دا خیال چې د زما ورون به د شوړسوي کړ دا چې به د سوي د اډوکی به ګر سره ورسوي چې دومره زور درلوي کړ زما احساس دا اوس دا ورون به میګر څک مې د سوي کړ دا ډېر دروند کلام ډېر دروند کلام ځکه الله لکه یو د جهان تربیه د جهان د حالاتو د دې د حالاتو خیال الله ساته نو د خپل پیغمبر د حال خیال اما ساته چې دا خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې ډیر بوج راځ ذکر لږ لږ ور باندې نازلاو نو لکه موږ تاسو خاطر انسان چې شیم ډیر زمانه نه خولل اور بیا د ښه نه وچا په چمن کې میل مک ها دا غټ غټ ورونو ور تک شه نو بیا مال کم ډیر پر واچ نو بیا خو نه دی ډیر خوري کنه سړی چې خوراک ډیر وکی نو خو نظام د چا ټول د غام پر هم سیکل حزم عزم تاب نه لري دونه زیات خوراک کنه ډیر سړی خوراک وکي خو به د حزم تاب نه لري نو دا دونه وای په یو پلا باندې حزم کېدل دا ډیر ګران عمل دا ممکن هم نه نو دا علم طب ام اصول ده چې شی لړل شی ان فشی ان لړل شی خورا چې ستا تر میدی تر قبضه لاندې وینو هغه جز د بدن جوړیږي هغه جز د چا نو ځکه دا یو روحاني تربیه و دا ګرد وہی پر یو پلا باندې حزم کېدل دا ډیره ګرانه خبره ځکه الله جل جلاله خپل د پیغمبر سره یو شیګړه کوله ټول قران په یو ځای باندې ور باندې نازل نکي آیسته آیسته او هغه به او بل وصول کړ سره جهانی وصول دي جهانی وصول دي دا یو مسلمه وصول دي په هر شي تدریجی عمل ډیر مستحکمي بنسبت د دفعی او تدریجی عمل شوی ډیر مستحکم به په نسبت ده شه بالکل دا خو ښکارا خبره چې تدریجان سوکا سوکا د خونی یو دا وچ چې وچ شو دوام پر وو بیا دریام پر وو نو ډیر مستحکم او کله کله دا مستریان بیا خپل کمال ښکارا کوي په ورځ باندې کوټه و درې او هغه دا تر بیا پېښ شوی هم ده چې کله ولادي دلته کرنډي به لانه واخستي ګر د کمره بغړن سپراو نړیدل یا چې بده ساره ته هغه بغیر د ټوټل څخه کړیو نړی دیلیو تدریجی عمل همیشه د پاره مستحکم وی بنسبت د چا بالکل نو دا ضبط قران دا استقرار د کتاب الله په صدر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې کوم په تدریجی عمل باندې کوم استقرار او استحکام پیدا کړي هغه په چا سبب پیدا کیږي دا خو ښکارا خبر بل سبب الله دغه یعنی د قران د چا د نزول په تدریج سره دا حکمت علماو بیان کړی لورې هم بیان کړی بعضی علماو دا لا هم پکې ویلي چې یو سبب یو وجه د نزول د قران په دا شکل باندې هغه دا چې د قران دغه وصف د اعجاز په جهان باندې څوک سي بیان او واضح دا څوک یعنی سبب داو چې دغه کونه معجزان دغه نمایان وګرځي کونه معجزان دغه څه وګرځي نمایان او ټول جهان ولی کدا قران ټول په یو پلا باندې نازل شوی نو په هغه کې دا حسن ترتیب یو عجوبه نشکره کېدل چشی والا لے قرآن مجید کی یہ بہترین شائستہ حسن ترتیب ستا او کنس نو دا حسن ترتیب پا مابین کی دا سور ہوئی کا دا آیات ہوئی دا پخپل یو سبب دا اسباب اس کا دا چاہ دی دا اعجاز چا اگر دوم بحث دی بیارای جی درد اگر دوم بحث دی کن اور دا پا یو پلا بانی دفعتن واحدتن دا یو تصنیفی کتاب پا شکل کی کچیری دو پا مزامینو کی آپس کے سر ربط وی دا دمرا عجوبه نه ده لکه دا چې عجوبه ده چې یو آیات شپږ میاشتې د مخه د یو صورت نازل شوی یو آیات بیا شپږ میاشتې وروسته نازلې لیکن په خپل هغه ماپس کې د مضمون او د معنا په لحاظ یو دومره بهترین او شایسته ترتیب دی چې د سری قطعاً دا خیال نه شوی کېدلی چې هغه د شپږ میاشتې د مخه یو دادی وروسته وي هغه یو کال د مخه یو آیات نازل شوی دی بلې بیا یو کال ورسته لیکن دا هغه باوجود چې د مابین کې مسافت په اعتبار د نزول د زمان دی کړ بیا وایس هغه مسافت د زمان په اعتبار د چا دی د نزول دی دا هغه د په موجودګۍ کې د دې آیاتو تر مابین یو داسې حسین او جمیل یو دونه بهترین او شایسته ترتیب دی چې سره بالکل ورته حق حیران دا عجوبه ده چې د نزول په مابین کې دونه لویه فاصله ده لیکن د آیاتو د سورو تر مابین دومره شایسته ترتیب د دې باوجود ستا دا څوک دی دلیل د اعجاز دا دلیل د چا دی دغه د دې لپاره یعنی دا منجم کونه منزل دغه پخپل گویا یو څوک دی یو دلیل دی یو دلیل دی پر اعجاز د چا د قران اور اعجاز دلیل دی پکونه منزلم من الله منزلم دا هم یو سبب دی ځکه نور وایس کې نن بس دغه چې ضبط کی دغه هم لوشي دغه چې سره ضبط کی به هم شي مو اخر داونه نن ګورو خوشاله یو رزق قران الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم فرنما دغا وجوهي اغا اسباب اور حكم مصلحتنا چه آخری كتاب دا الله منجم قسطوار لج لج نازلی دی دغه اسباب و حکم چلور در ته بیان کړل دو وجوه نور علماء و بیان کړی دی یو حکمت او مصلحت په هغه کې داو چې دا پر مؤمنانو یو احسان او شفقت د پاره د تسهیل د حفظ د کتاب الله پر چا باندې پر مؤمنانو باندې د تعلیم او د تربیه اصول مسلمه اصول لی چه لج لج سبق و شاگر توری آدول اغا او کدوی مستقر وی اغا ش آسان یادی جی بنسبت د دی چه تپیو رز باندی نیو سفار سبق و علک تولور که ده آغا یادول انتهایی مشکل دی او اصعب دی بنسبت د دی چه لج لج یعنی پدغه کی گویا غد و حکمت یو پر خپل پیغمبر بانی الله احسان کاو چې د پسینه کی جمع کېدل نجمن نجمن قسطن قسطن دا پر پیغمبر بانی هم آسانی و دا غرکم پر شام آسانی ده پر امت بانی امت هم آغا امت چې اولین مخاطبین د قرآن چوگو طول هغه امی عربو چوگو امی عربو چې د علم او د علم د دستور څنګه سره ناخبره نه یو علمي ماحول وو نه یو علمي معاشره وه نه درس و تدریس و نه تعلیمی ادارې وجود درلو، لا با او لا اجداس خالص سرایی او جبلی انسانان راغلیو. نو یقینا دا داسې انسانانو د حال تقاضا دا و، د دوی باندې د شفقت او پر دوی باندې د وسیلې تقاضا دا و چې د دوی د حال مناسب لږ لږ سبق ورته ورکول شي. نو قرآن خو و یخ وقت چوک همو دا تعلیم هم دی، ولی د قرآن د مقاصدو او د قرآن د تقاضا اوسخه یو خدا هم ده چې په صدورو کې د مؤمنانو څه شي ضبط شي. نو گویا دا یو سهولت و پر چا باندې؟ پر مؤمنانو باندې. لدی وجهخه دا د هغه جواب دی چې دوی به ویل چې دا قرآن مجید نو ولې دافعة واحدة په یو پله باندې ولې نه نازلیږي؟ الله دا هغه جواب ورکړی دی، خو بعضی وجوهی صراحتن پکی ذکر دی. په دې جواب کې د جانب څخه د الله بعض استنباطان و زمنن دی چې علما او د هغه استنباط کړی دی چې هغه حکمت او مصلحت داو د عقل او د دانش د اصول او د تعلیم تقاضا دا چې نجمن فنجمن چشتی نازل شي. بل شپجمه وجه د دغه وجوه د دغه حکمت او مصلحتونه چې قرآن مجید په قسطوار باندې سلسلوار نازل سو لږ لږ هغه دا ده چې دا واقعاتی دا کومه واقعا چې نازلیږي، هره واقعا چې نازلیږي هغه واقعاتی با قاعده منضبط سي، هغه واقعاتی چې سي هغه واقعاتی منضبط سي. یعنی قرآن مجید د هغه واقعات او جزئیات سره با قاعده سیر کاو، گویا دا سره مقارنت په هغه کې حکمت داوی چې کله علما او مستنبطین او ائمه المجتهدین هغه واقعي سیاق او سبب هغه تمام اسباب ملاحظه کی، نو د تشخیص او تنقیح د علت کولای شي. چی کولای شي؟ چې غایلت څو، نو هغه علت بیا د متعدی کی د نور جزئیات د استنباط لپاره د دوی لپاره یو کلیه پلاس ونی ورس. یعنی د لپاره د دې چې هغه واقعیاتی منسوس علیه وګرځي، هغه جزئیاتی منسوس علیه وګرځي، او داغه حکمت بیا داوی، یعنی داغه جزئیاتی منسوس علیه ګرځولو فائدہ داده چې د دې څخه بیا استنباط ته شان کیش د علل اجتهاد د مجتهدینو چشلی اخو د یو حکم کی تلاش کی دننه وګرځي وګرځي هغه سیاق او سباق ملاحظه کی هغه واقعه او حادثه چې ټول ملاحظه کی، نو یو علت دوی ته فن لاس ورسی. چی شي ورسی؟ علت چې دغه حکم دغه علت، نو بیا هغه دوی لغس چی شي راو بس زاویته او کلیه بیا تفریعات دي چا ور باندې کی د جزئیات وس آسی هم د دې بغیر هم دا ناممکنه عمل دی چې د یو حادثې د وقوع لمخه دی د هغه حکم بیان سی کړ. د یو حادثې د وقوع ظاهر خبره ده چې حادثه پیش سی، واقعه پیش سی، د هغه حکم با په هغه وخت کې بیانېږي چې واقعه پیش سی. تر پیشې دو لمخه دا ممکنه هم نه دی چې د یو واقعه چې په مابعد کې را روانه ده تر جزئیات ډیری پیش سولې، لکه په بدر کې چې دوی فدیه واخیستل مسلمانانو، اکثریت د جمهور رائے دغه وا چې دغه اسارای بدر د اسیران د بدر د ویله کو فدیه به ځنی واخو، د حضرت چا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او د چان رائے وا د حضرت بلچوکو ابل در معلوم دی دوه کسانو په امت چې په غزوه خندق کې زخمی سو بیا ورسته شهید شو، هغه څوک بس سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ، هغه هم داسې جلالی طبیعت سړی وو کنه، د خزرج قبیله مشر او په ابتدا کې د اسلام د هجرت په هغه اول ابتدا کې رسول الله هجرت نه وکړي، دای سره د قبیله خپل په اسلام مشرف شو. د دې دوه رائے داو، نو په هغه کې ډیر حکمتونه، یعنی چې هغه دوی مشوره وکړله، لاغه مشورې پس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فدیه واخیستله، وحی بیا را لیکل، وحی څه شولې؟ نو یو دا مسله هم اوس که چیرې دا قرآن مجید کې دا واقعیت له وخته موجوده وای، دغه خبره په منځري عام د امت لپاره دا اصول نه راتل چې کچيري د حادثه پیښ شي نو بسړی چې کی اجتهاد بکوي اوس دې یو فائدہ خدا را وتل چې مجتهد به چې مکلف دی په چا باندې حتی چې پیغمبر اسلام اسلام په خپل می اجتهاد کړی او مجتهد کې بیا په اجتهاد کې خطا وزي نو مؤاخذه اخروی ور باندې نسته د دنیا یو تنبیه دکن بهرحال دا د زړه سبق سره یو څه تعلقو نن آخري سبق د مقدمه د سبقانو څخه نن آخري سبق هغه چشدي اعجاز د قران دی پر شش مو ژغیجو اعجاز کړ د الله د نبی زمر آخري پیغمبر بي خډيري معجزې درلوله ډيري معجزې چې په هغه باندې مستقل علما او کتابونه لیکلي دي د خدای اعترافه د معجزې دي خو تر ټولو لوړه ارفع هغه غټه ځلانده معجزه غټوي معجزه خالده چی شي ورته وای معجزه خالده تر قیامت پوری چې په دغه صفحاتو دمزکی دغه زمانه تر اخره پوری چې قیامت راځي دغه معجزه به پاتوي معجزه خالده ده هغه دغه قرآنی مجید دی څوک دی دغه قرآنی مجید دی دا د الله د نبی تر ټولو لوړه معجزه وه د هغه متعدد اسباب دي یعنی دا معجزه تر نورو معجزونو لوړه وه نوري ګرد هغه معجزات وي چې هغه د حس سره تعلق درلو حسي معجزې وي هغه کومې معجزې حسي معجزې وي او دا معنوي او علمي معجزات دا معنوي او څوک علمي معجزات چونکی دا هغه وخت سر عادت الله پر دا جاری دی چې پیغمبر راولیږي نو څه معجزات پر لاس ولور کی معجزه معنی هغه حجج هغه دلائل او براهین هغه بینات هغه علامه او نشانه چې د ده پر رسالت باندې او پر نبوت دلالت کی معجزه چاته وای معجزه مرته وای برهان هم ورته ویلی سي حجج هم ورته ویلی سي آیا هم ورته ویلی سي دا ټول الفاظ خو مختلف دي معنا او حاصل یو دی معنا هغه دلیل چې د نبی پر نبوت او د رسول پر رسالت باندې چش کی دلالت کی دغه دلیل به څنګه شي یعنی معجزه چاته ویل کیږي هر نبی ته معجزه ورکول شوی ده عادت الله پر دا باندې جاری دي او د معجزې ضرورت هم سته د معجزې ضرورت هم سته د معجزې تعریف څه دی معجزه هغه امر خارق دی چې ظاهر سی څوک پر یاد د مدعی د نبوت تصدیقا له کن تصدیقا له کن یعنی هغه امر خارق اظهره الله هغه امر خارق دی خارق ترجمه درته کوم چې الله ظاهر کی پر یاد د چا مدعی د نبوت تصدیقا له کن چې هغه ظهور د دې امر خارق پر ید د مدعی د نبوت په داسې کیف او ډول باندې وي چې د ده د خبرې هغه صداقت چې نشکار است د ده د دعوی څه وکړي تصدیق وکړي دا ته وایي چې معجزه دا ته څه ورته وایي معجزه او هر نبی ته الله معجزه ورکړې ده د معجزې ضرورت ولی دی ځکه پیغمبران راغلي دي د نوع څخه د بشر یان او رسولان در اغلی دی چه از خدی؟ در نویس خد بشر دی ظاهر خبره ده خود به خود طبعی طور فطری طور در هر مخاطب در اغا وقت انسانان پا زین که فورا در اسفال پیدا کیش بس بی اختیار در اسفال پیدا کیش چی که ده خود در پلانه دی در پلانه زوی دی در پلانه خاندان او در پلانه قبیلی دی نو که دی نبیس جوری دلیسی دی خوزمارن در چوک دی انسان دی زما رنگ انسان دی زما پر ژبه ژغیج زما پر جامه او په لباس را سره شریک دی زما په علاقه او په ملک را سره شریک دی په خاندان را سره شریک دی پر بشریت را سره شریک دی او د بشریت په تقاضو کې هم را سره شریک دی زوجې کې جون پیغمبرم څه کی یعنی ار شریف زین کې دا سوال دا سی فوری تر به اختیار دا سوال را پورته سی کوم سوال چې لاله زما رنگ انسان دغه ځای پر ځای باندې دا سوال د کفارو خدای تعالی را نقل کی کې نه راي لکی ځای پر ځای را نقل کی ګرد قران پر ډاکته بیا پر ورسې کړي ځای پر ځای باندې هر نبی ته به دا قوم دا وای کاکا ته خوش مزرات نه انسان دی فلانه دی فلانی زوی دی فلانی اکن مسید دی فلانی قبیلې دی فلانی جه کی وسیج هادا خطر از مشرن له سړی دی دغه خوراک دی چاغ دی دی بیا اوس دا دایو شروع کړل چې زله کوم ځای راغلم دا عالم غیب څخه ماته وحی راځي اور دا انسانان مامور دی زما په اتباع باندې الکه تنو فرما باندې څه فوقیت لري څه زیاتوب لري چې زما رنګ انسانې اور زه پر تا باندې به خامخه کلمه وایم اور زه مامورم پر اتباع باندې ستاکن یعنی فوری طور په ځین کې دا سوال پیدا کیږي کنه پیدا کیږي ولی او قران خو پیغمبران هم د دین انکار نه کاو کنه ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء پیغمبرانو خو دغه سوال دغه سوال تصدیق خو کاوه چې تر دغه حد خوسته خبره صحیح ده چې موږ تاسو په نسب او په خاندان په علاقه او په ژبه او په لباس پر جامه او په کلتور خود سره څوکي سره یو او بشری تقاضی انساني تقاضی د بشر یعنی د بشر تقاضی د دې بشریت تقاضات سره سره وږي کیږي نو پیغمبرم څه کیږي وږي کیږي لکه د خوراک ته چې د یو آر انسان یو ضرورت ست د بشر هغه د شاه همسته د پیغمبر هم په دا شي کې پیغمبر له انسانانو ماورا نه وو چې دګر سره ضرورت چاته نه درلو خوراک ته نه درلو یا شات نه درلو یو بشر من هيسو انه بشر یو فرد افراد د بشر هغه دې ته محتاج دی چې ضرورت لري او چاته چوک چاک ته لري جامع ته ضرورت لري لکه د یو انسان چې یخ کیږي د پیغمبر هم یخ کیږي یو انسان چې لاس خوش سي ګوتې خوش سي پښې خوش سي په بدن کې یو زخم جوړ سي هغه بدن درد محسوسي کوي نه مس خوشي دي کنه اډو نه دي نو هغه یو پیغمبر هم دغه دغه شان دغه رقم په دغه شانو کې له عام انسانانو سره ګډ دی یو هغه په هغه باندې طبيعي شیان یو د خپل قریب او د خپل یو رشتہ دار د خپل اولاد یا د خپل اقرباو یا د خپل محبوبینو د چا مرګ پریوایم انسان باندې یو اثر لري کنه حزن پیدا کی دغه دغه حزن څوک پیدا پیغمبرم محزون کیږي پیغمبرم پر خپل اولاد پر مرګ باندې د خپل قریبانو پر مرګ باندې د خپل محبوبینو پر مرګ باندې یقینا لکه یو عام انسان چې متاثر کیږي څوک متاثر کیږي پیغمبرم متاثر کیږي لعام انسانان د فار چې کوم اسباب کوم شیان د سرور سبب ګرځي هغه د چا د فارم وي د پیغمبر د فارم د سرور سبب ګرځي یعنی دا ته وایي چې شی لوازم د بشریت مثلا څه درته وایي لوازم د بشریت په لوازم کې تر دغه هدف پوری د بشریت د دغه لوازم پول کې عام انسان چې دغه تقاضی لري هغه څوک هم لري پیغمبر هم لري نو ځکه به د انسانانو په دماغ کې فوراً د دې ضرورت دا سوال را پیدا سو چې کاکا چې تمسیوان ما زمسیوان ما ته وای غنزل وای خو تم پلانې د پلانې زوی زستا تربورم د علاقې سړیم او دا به لکه مزه اوس دا ثابت اصول چې زبنو مکلف په دی باندې چې ستا اتباع او پیروي وکوم چې تا ویل نو زبه هم کوم دا به لکم فوراً په دماغ کې چې پیدا کیږي سوال پیدا کیږي اوس کدی وای چې زه الله را لژلم د دې کائنات خالق او رب را لژلم نو دغه لپاره یقینا د یو سند خو به غواړي کنه د یو سند ضرورت څه کنه دغه بنوز کم شی وی چې هغه پر دا باندې دلالت کوي چې دا سړی واقعیتا له هغه ځای راغلی نو سند خو به راخی کنه نو خو بیا به خامخا لکه یو د یو ملک سربرای مملکت یو څوک چې یو سړی یو ملک ته ولیږي په صفت د سفیر په صفت د چاو د سفیر په صفت چې ولیږي خپل تصدیق وکړه او خپل باقاعده یو لیټر ورکی څه معنی معنی یو کاغذ ورکی پر هغه د دستخط هم وی او څه شی هم وی مور هم وی نو که مور او دستخط د سربرای مملکت نه وی خلق د سړی په صفت د سفیر بیا قبلی نه دا باقاعده یو سند دی کنه علیحدہ مستقل یو خاص غوندی سند ورکی چې دا مملکت سربرای او بل مملکت ته یو سفیر لیږي نو باقاعده مهرونه او باقاعده سند ولور کی په هغه باندې د دستخط هم وی او مهر هم وی او د هغه ذمہ‌داري هم وی چې دا زموږ له طرفه څخه په دې مملکت کې څوک دی سفیر دی گویا د وینا سرکاري وینا ده د دې سند هغه حاصل څه دی مقصد یې څوک دی چې د د وینا هغه څوک ده سرکاري وینا د د وینا رسمي وینا د د وینا د د وینا زموږ د دې مملکت گویا پالیسی ده سفیر چې په کوم ملک اوسېږي چې په کوم ملک دی کوم وینا کوي د هغه حکومت سره چې په کوم مملکت کې دا سفیر وجود لري په هغه حکومت سره د چې کوم وینا کوي د سفیر وینا د هغه مملکت مکمله پالیسی بلل کیږي چې چې بلل کیږي ولی خو هغه سند دې دلیل دی چې دا اره وینا گویا څوک ده رسمي وینا دغه سي اوس مثلا پاکستان دی د پاکستان په لګونو انسانان په نور مملکتو کې شته د هغه هرې وینا د پاکستان د حکومت پالیسی ده نه دغه یو خاص سړی چې دا په یو خاص سند للی دی پر یو خاص اهتمام یو رسمي حیثیت ورکول دی نو د هغه وینا د پاکستان چې بلل کیږي پالیسی بلل کیږي د پاکستان د حکومت وینا بلل کیږي د دیوې څخه چې هغه ته څه ورکړي سند ورکړي دی هغه رسمیت دی دا معجزه گویا د پیغمبر هغه شان د رسمیت ښکاره کوي چې واقعیتا د چا له جانب دی د الله له جانب را لېږل شوی دی دغه هغه سند دی دا هغه دلیل دی چې الله د ده پر لاس باندې څه کړی ښکاره کړی نو خود به خود چې دا فلسفه در ټول خود به خود په ذهن کې داراله چې معجزه به خامخا د شي شوی چې امر خارق د عادت څخه وي څوک به وي ولی که خارق د عادت نه وي یعنی د دغه اسباب بی کونیه چې ورته وایي چې شو لاله د اصول کونیه دغه شیان چې د انسان تر قدرت او تر کسب املاندې کیږي د دې په بالا تر می معجزه معجزه به یو داسې شی وي چې د هغه کول د هغه پیدا کول د انسان د اختیار څخه د باندې شی وي ولی که نسی بیا هغه رسمي حیثیت ښکاره کیږي نشکره کیږي ولی خو بیا بل انسان هم کولای شي نو ځکه شاهی مور به وي کنه چې وی لاله شاهی مور به وي و شاهی دسخط او شاهی مور خو بیا د ارشا سره نستا او نه په دی باندې هر سړی چې شلري قدرت لري خاص مور به وي یو امتیازی مور به وي یو امتیازی دسخط به وي کدا سوي چې یو عام دسخط کو چلی خو بیا هر سړی څه کیږي سفیر جوړیږي په عمل کې لزان سره یو جالي سند جوړ کړي بس هر مور چې دی پر ولګوي او هر قسم دسخط چې دی په وکي هغه څه بیا خو سفیر نو بیا خو دا امتیاز نه کی چې هغه سفیر دی او که دا خو بیا د جعل سازي د لاس وهني لاس ور خلاصي سره به ارسړې را رواني وي زت شي پیغمبر یو امزه نبی بس نو دی به خلک څه کی په ځان پسې کی او خلک به ګمران کی وي زه نبی صاحب لہذا دا خپل معلومه سوله چې معجزه به څوک وي امر خارق د عادت امر خارق د عادت دمانه چې د اسباب کونیوس خبا بالاتر وي کړ د اسباب چې د دنیا الله د اسباب ته پیدا کړی د اسباب ته پیدا کړی دا یو لوی سلسله د کائنات ده یو لوی سلسله د اسباب ده یو لوی سلسله د چاند د مسببات د چاند د مسببات الله عادت پر دا جاری کړی دی چې بنده دغه استعمال دغه سبب مباشرت وکي کاسبي وکي نو زه ترتب د چاور باندې کوم د مسببات یعنی د وبو چل دا یو سبب دی د پار د توندی د وجول د پار د چا د پار اعدام العطش ازاله د عطش سبب چوک دی وبو چل دی او که وبو چل نه عادت الله پر دا نه دی کنه عادت الله پر دا نه دی جاری سو چې ته ال تک شینه ډډه ولګوا او خدای ته ما وبک هغه وای نو خبرګ دی د لا خبرګ لا سونه دی ما صدا څلور دوی مشی در کړی دوه مل لا سونه در کړی خو لز لا شي وټه پر وکړ یو څه خاري کسب حرکت وکړ خو به مې دل پیدا کړی دی د ازاله عادت ته پاره به خو سبب مقرر کړی دی او تاته مې در شو ولې یاب دی کړ تاته مې او دغه سبب استعمال کنو زه ترتب زما عادت پر دا بنجاری سوې سلا بلا په ناسته ناسته باندې زه د خلکو تنده نه وژم او دای ناس بی بس نو لوی کوناکی ناس یو کار رکی وی خدای ما ته ډوډۍ راکی وی خدای تعالی ډوډۍ په خلو نه درکی نو خو اسباب یې ګرځ د دنیا د اسباب ډکه کړي دا ستا د رزق اسباب ډیر پیدا کړي او عقل او دماغ واستګي حواس ټول اندر ته مویا یا کړی ول وسلج دغه اسباب استعمال کنو د اسباب چې ته بر کړی د خو بیا تعطل د نظام د اسباب راځي او وي وسو په فکه تعطل به چا راځي نو د اسباب مې چې لپاره درکړي خو دغه لپاره درکړي دی خو یو فائدہ خو د باندې چې ښکاره شي راوځي نو چې نه دې شاته لولو بلش تاندې شاته یی شي پروت یې ورته ګل ژر بندونه د ژرو وبو ډک سپین استر کې نیول دی وای زه چې غواړم ډوټه غواړم ورسه عادت الله پر دا جاری دی چې ته دغه اسباب استعمال کنو دا نتائج ز بیا پر څه کوم مرتب کوم ته خو صغرا او کبرا جوړ کا بلای دی او بیا به زه نتائج پر څه کوم پر مرتب کوم ته کورته ناشې بس ډډه دی لګولې ده او ما ملاک ما چې ملاک ورته چرې دا تر ملاک دا عادت الله او اسمانه دی پر جاری سوې پر دا باندې عادت اسباب پیدا کړی دی بلارسه یو کچو سجو کوي او منډو ثندو کا یو مهنت وکا بیا وزایلم در کوم سلام الله کو پس پینډا سچات نور کوم نه دا علم داسې امر مبتزل دی داسې یو اسانه شی دی بے قدر او بے قیمت شی خو نه دی چې پاره څو پاره غلې کیو خدای تعالی فرمایا بنو بس بخیت علم غارتی لیدل دی الله راسته ته علم درک الله راسته ته علم درک دا در شی خو نه دی لاله دا د غلې د څو کوم دا زړه ټماټر دی چې پاره غلې څه کم چیزې کنه جواهرات خو چیز الګ جواهرات ملغلری یاقوت مرجان تی فګچو په ګلی کې لیدلی چې خرګه خرسي نه ساسانه نه الله اسباب ورکړي دا د دې اسباب بالا تر امر خارق معنی چې د عام انسانانو د دایره کسب څخه د باندې شي وي د دایره کسب څخه د باندې شي وي پیغمبر پر لاس باندې یو داسې شی ښکارس نو دغه تصور ته وای امر خارق ورته وای لیکن پکې شرط دا نفس ظهور د امر خارق وېست امر خارق پر یاد باندې د مدعی نبوت د معجزه نه ده په شرط د دې چې تر څو پوری دا قیدونو شروط پکې نه وي چې تصدیقا له اکراما و تشریفا له چې دا د صداقت ښکاره کوي او د اعزاز او اکرام ښکاره کوي امر خارق وي اوس عام اسباب کده وي ګوره زنه بیم یعنی که یو سړی داوه وکي د نبوت بیا ظهور د یو داسې امر وکي مباشرت وست مباشرت فیل یو داسې عمل وکي چې هغه عام عادت مطابق دی بیا هغه ته څه نه ویل کېږي معجزه نه وته ویل مثلا یو سړي دعوا وکړل ول زه خو نبیم ول عاشد استاد معجزه څه ول ته ګوره ورته په دا زینه باندې زه څنګه په منډه وخیر وی څه کوي زه شپږم چته ختلی سوی ول ته وخیره د لوی زینه ورته کښې شو له منډه کړلې پر دا زینه باندې جګ وخته کم ځای شپږم چته نو شپږم چته پر زینه ختل دا خو د عام عادت مطابق د یو اس د یو سبب د استعمال په نتیجه کې د چیرو خطر نور د دغه ځاتره نه بوت اسانه دي نو اوس ګور ورته کړ تور ته په 2 منټه یو قتل زب په څوکي خېژم په یو نیم منټ کې به خېژم بل بیا راغې ورته تاس نو زګټ نه بیم ته ګور ته په یو نیم کې وخت لاغه په دوو زپا یو منټ خېژم بل دې سو منډه کړې وکړ بل بیا شن راي ډنګرای سړی راغې هغه به ولته خو په یو منټ قتل زګر په نیم منټ کې خېژم منډه کړلې جګ وخت شپږم چته وخته لسم چته وخته لیکن د چا په ذریعہ به د زینې پر ذریعہ باندې نو دا یو یو فیل دی مباشرات دی یو داسې فیل وکي د دفر لاس باندې ظهور دی یو داسې عمل وسو چې هغه څوک نه دی یاره خلاف عادت نه دی د عادت د اصول د اسباب بالاتر نه دی د چا نه دی یاره على هذا القياس ذات را جزئيات اوس دي په تفريق هر یو خو تسمت معلوم یې سي اړيو شيخ القران یاس بس بیا ذات را هم سالو ور سره و باسي دو خدای تر ابد ک وی زنه بیم ول څه نه بو دلیل دي ول زد د ورج درې واره ډوډۍ ول شا بس ته ور شي څو واره ډوډۍ او دوی دوی خبرګي خبرګي خميري په وخت دوی خميري ساعت دوی غرمه او دوی چو ما شام دونه ډیر خوراک کوم کنه ول هو تر تا خو بیا غټ نه بي خونو څوک دی غویای دی ول غویای بیا تر تا ډیر څه کی ډیر خوراک کی کداغه خوراک دلیل د نبوت بیا خونو څوک هم نه دی جوړی غویای هم جوړی بهرال ظهور د امر خارق دی پر یاد د چا مدعی نبوت او کدا امر خارق ظاهر هم سی لیکن پر یاد د یو داسې کس چ هغه د چا داوه نه لري د نبوت داوه نه لري هغه مڅیش نه بلکې معجزه نه بلکې بیا وای وای معجزه نه بلکې پر یاد د نبی د چا مدعی د نبوت چې داوه هم د چا لري او تصدیقا له تصدیقا چې دا ظهور د امر خارق د عادت نه چپ یو داسې عمل دنیا ته ښکارا کی لیکن هغه د تصدیق هم وکړي هغه د موافقن علی دعوه چې د دا دعوی سرچې شم لري مطابقت هم لري مخکمانر ټول لکه دا سړی چې ورلې هغه بل مملکت هغه حکومت ته اطلاع ورکړل چې زه سفیر یم هغه لستاد سفارت دلیل د سند ورته پیش کول دا دلیل او په سند کې لیکلیم دغه وکړ چې دغه سړی دغه شخص چې دغه تصویر دی د شناختې کارت دی دغه نوم دی دای ولدیت دی دغه سړی زموږ له جانب څوک دی وای سفیر لیکن کې سند ور سره وو ها داوی د سفارت هم وکړل سند ور سره وو خو په سند کې د دبیړه کار کېدل په سند کې لیکلی و چې دغه سړی چې دا روان دغه پلانای د پلانی زوی او دغه تصویر او شکل دی دا د دنیا یو تخریبکار یو مخرب سړی خیال کوی چې دغه سړی زموږ له طرف څخه یو رسمي حیثیت ولره ورنک هغه په هغه سند کې دا ورته لیکلی دی چې دا سړی ته بچش نه ورکوي رسمیت نه ورکوي دی ورلې د هغه ملک صدر ته اطلاع ورکړل چې د پلانی ملک څخه په صفات د سفیر راغلې اول سند د ورته لزما سند دا دی په هغه سند کې د خپل بیل اغار کوه هغه کې ورته دغه څو دا سند راخسته دي چې هغه کې دغه سربرای مملکت ورته لیکلي دغه دي چې دا د شیاطین نسخه یو شیطان دی دا د خبيسان نسخه یو خبيس دی دا یو تخریبکار سړی دی خیال کوه چې خپل په ملک کې لا پرې نه شي نو هغه ورته لته سند ښکارا کړی چې سند ښکارا کوي خو نور پسې رسواسو چې جولاله نور پسې رسواسو په بعضي اوقاتو کې بعضي داسي مدعي د نبوت تیر سوي دي دا کذابینو د جالین لکه مسیلمه الكذاب اسود العنسی چې په یمن کې داو لیکن د دوی پر ریات باندې هم ظهور د امر خارق خوشو لیکن تکذیبا له نچو تصحیق چې نورې رسواک نورې د جهان خند نکړ بیا وایست د جهان نور خند نک مخک خو بلای او سنت د خلکو ميلان رجحان ورته پیدا کېده چې واقعي ته نبی اے چې دغه ظهور د امر خارق وسو نوې نور پسې بیړه ورکا د څاو بلجوي مسلمۃ الکذاب ته خلکو درخواست ورکې ولکاګه ته خو نبی اے زمر د څاو بولاړې و چې سولې خوشک سالي سولا ډوکلی سولا رمی او ګلیم نه پرو بیږي ته دوا وک چې څوک دا و به ډیر ته چې پکې توک هغه چې مخکې څونه وګوي هغه په شاو لاړې نو خوم لا صاحب خونم تحویز کښلې و الک لر هغه الک په ځای کې چاج کولې نو ته ملا صاحب تر هغه ول څه تحویز ورو کښې دایم چاج ختم بسم الله دا تحویز ورو ما شام هغه نور څه هم څه کړی بیا نو ملا صاحب دی دې خو خپل نمبر هم غواړي هغه له دې سره دغه ټینګ ټینګ پښتنې څنګه سو هغه الک هغه غریب ته کلت کښته وګوري بیڑا یې غار کته نو دیر نه پسې کړي اشا څنګه سو الک سم جوړ سو څنګه سو تعویز یې څنګه سره ښکار سو واغه دواره خو حقیقت ورته ول ول ملان صاحب مخکې خالص می تیاجی کوله ما شامه د انور ته هم پسې کړیو خو دا نو تعویز و سره چپا دواره نو کله کله بیا د ملایان دي د تعویزګران خو خپل یو بیا خپل اصول لري رنگ یادابل و کله کله تعویز د چپ لاړ سیکل زیادار رنگ ور کوم رنگ ور کی وای تعویز د کله کله چپا سره کی دا د تعویزونو غونډه دي کله کله دي دابل چپا سره وکي کله بہرحال اثر یې کړی و کله چې یې کړی و اثر یې کړی مسیلمۃ الکذاب سړی راوس په یو سترګ وړون دی ولته دوا ورته وکړه چې د سترګې جوړس د چې دوا وکړه پر دابل باندې هم ټاپ وړون شو کله مخې په یو لاتیت کاوه دواره څه دا غه هم لاس وکړه دا ګور اظهار د امر خارق خودی لیکن څوک نه دی تصدیق له نه دی بلکې څوک دی نورې پسې رسوا کی نور ته جهان خندنای کی نو نفسی مطلقاً ظهور د امر خارق پر یاد د مدعی د نبوت د معجزه نه ده چې شرط ته شې دي تصدیق له کن چې دغه په دغه دعوا کې د رسالت شې شوی تصدیق وی بیا چې جوړی معجزه په پوسولا نو دا د معجزه تعریف دی گویا شرایط چې علما درته وای چې ګوی دغه تعریف څخه چې هغه شرایط د معجزه را مستنبط سوک د دې تعریف څخه د معجزې هغه شرایط را مستنبط سو یو شرط دادی چې به معجزه هغه امر دی چې تنها و تنها به مقدور در رب العالمین وي د بل چا تر قدرت بد نه اعلان بیا وای څوک لاله یعنی خالصه تن څوک پیدا کولای شي اگر کار اگر معجزه هغه کار ته ویل کیږي اگر شی ته ویل کیږي چې هغه صرف او صرف د چا ته قدرت لاندې د الله ته قدرت لاندې د بل چا تر قدرت نه اعلان کیږي اور دغه با داوا هم چا کړی وي ظهور به پریاد بچاوي د نبی وي ظهور به پریاد بچاوي د نبی وي اور د دغه معجزه چې د کمچا پر ید باندې ظهور راغلی دی دغه په پګد زندگی کې په مستقبل کې هم د دې پر مثال باندې به اتیان ممتنی وي د دې پر مثال به څه اتیان ممتنی یعنی بل سړی په ماباد کې به هم دا شی څه کړ پېښولای نس ولې دا په حقیقت کې دا غول شرط تشریح ده چې دا به فقط او فقط مقدور د چاوي د الله وی د بشر مقدور بنوي دا به د قدرت څخه د کسب څخه د بشر نه لادګيږي د اسباب او د کسب په دایره کې به نه داخليږي لہذا لدی و چې کوم عمل یار معجزه وګرځیدله او د هغه مقابله به بیا ممتنی لدغه وجه معجزه ورته وایي چې مقابله څوک کداغه ګرد خبرې وي کداګرد خبرې وي چې امر خارق دی ظهور پریاد د مدعی د نبوات دی ظهور پریاد چا دی تصدیقا له دا شرایط هم ګرد موجود دي لیکن د دې اتیان ممکن وګرځي دی د دې اتیان زغره کم عمل پریاد د بل ام څوک سوشکارس گویا به هغه څوک نس معجزه نس عادت الله پردا جاری سوی دی چې هر نبی پر اتلی د الله جل جلاله عادت پرداو چې دا هغه پر لاس به د معجزې اظهار وک دا هغه پر لاس به څه من د د څخه به یو د فعل صادر کړي و ظاهر به هغه فعل صادر لچا کړي ل د څخه کړي دغه معنا د علایت النبو نبی الا ید النبی دا معنا چې ل د به یو د فعل الله صادر کړي چې دا هغه اتیان به د بشر ل جانب ممکن نه و دا ته څور دی معجزه او دا عادت پر دا جری سوی وجه ما درته ویلو چې اصل بنیادی هغه باعث او سبب داو چې نبیان او مرسلین چون کې د چا د نوې څخه دی د بشر د نوې څخه دی ظاهره خبره ده چې د هر سړي په ذهن کې خود به خود دا سوال پیدا کیږي چې دیم د پلانې دی د پلانې زوی دی د پلانې مسای دی زه هم د پلانې يم د پلانې زوی ما او په بعضی اسباب بلا شاید دی فوقیت لري لکه کفارو په دماغو کې چې دا خبره و لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم کنا ځلې د لینو خو به یو غټ سړی ته سردار ته بور کول کېده یو پوه دانشور او دانا ته بور کېده د قوم مشر یا تعلیم یافته ته یا دولتمن ته یا د سړی او د منصب او مالک ته بور کول کېده دا سمانه لري چې عام سړی ته ور کول په ځین کې خدا سوالات خود به خود څه کیږي پیدا کیږي نو ځکه دا الله دا هغه تصدیق پر دغه شان وکي چې دای که بشر هم دی ولیکن الله یمن علی من یشاء الا ان یوحی الا انه یوحى الی انا مثلكم كن انا بشر مثلكم كن لیکن ګور دا قران مجید دی تعبیرات خو مختلف دي په هر ځای کې د نبی اگر امتیاز پر داز اشاره کی چې نبی په دا شی یعنی کې خدا عام انسانانو سره یو بشر یو انسان دی ته بنی آدم دی بشری تقاضی او لوازم خود ته د نور سره څه دي الا ان یوحا چې کم ځای دی یا ولکن الله یمن علی قران مجید کې دغه تعبیرات دي چې دا د الله یو خصوصي امتیاز او احسان دی خصوصي امتیاز انتخاب الهي دی البته پر دې باندې سوال کول دا حق د بشر نه دی دا حق د چا نه دی د بشر نه دی چې دغه انتخاب د پاره د نو زول نه و ټاکلم لانی دی و ټاکی د دې حق د چا نه ستا د بشر دا حق نه لري یو عام انسان یو عام فرد دا حق نه لري چې پر خدای دا اعتراض وکړي چې دغه منصب د رسالت او د نبوتی دا فلانی او فلانی زوی ته ول ورکی ماته دی ولی نکه را دا حق چان څوک نه لري ځکه یو دا یو پیغام دی دا یو ذمہداری ده چې الله یې ورسپاری و یو چا نو دا خو حق د چا دی د الله دی کده بشر دی دا حق د الله دی لہذا الله ته دی اختیار حاصل دی په یو عام اصول او پواله شرطو ګوري هم دا حق چا ته حاصل دی الله تحصیل دی ذکر داده دا زما خوشه ده زه بازار ته دغه سړی لیږم د خپل یو پیغام د پاره که دا لیږم که هغه لیږم که اغبل لیږم دا زما خپل حق دی بشر خو قصر دی حق نه لري یو عام اصول په لحاظ هم چی شي البته دا خبره کله ملاحظه شي خو به خط اعتراض نه لري حق د بشر حق د اعتراض به خنه لري چې یو څوک دی دا انتخاب کننده څوک دی الله دی او څوک دی لاله الله چې دا الله علم تام دی الله حکیم ذات دی الله سمیع و بصیر ذات دی الله علیم ذات دی ظاهر خبره ده چې دی یو چاته خپل پیغام ورسپاري نو خو هغه کې هغه اهلیت ده چې موجود د پیغام موجود په بل کې هغه چې شي نه موجود یقینا بغا اهلیت پکې نیوی د انتخاب الهی دی دا خوټ نه دی چې ووټ باندې پلانې منتخب سو یو درو پرو للو پنجو کنه هر د لو د وس خو ووټ کې منتخب کیږي هغه کوئی دا څوک نه دی یاله دا خو انتخابات د انسان نه دی دا انتخاب د چا دی د الله دی کنه او الله حکیم علیم سمیع بصیر ذات یقینا دا خبره اجمالا خود له هر سړي ته باید معلوم وي چې الله دغه انتخاب بیت څنګه دې کړې دا انتخاب یو څه پکېسته دا سړی کې یو څه به خود صلاحیتونه استعدادونه وو چې الله دا نبوت د تو روز فارې اور انبل دې نو سپار به هر حال یو بشر لره دا حق نسته زکه چې د انتخاب باندې هغه سړی اعتراض کولای شي چې پر الله څخه د علم زیات وکړ تر الله د علم په ذاته ویلو بیا پر خدای باندې حق اعتراض خو به در لوی لري په شرط دی چې هم خدای په انتخاب کې الاعاذ بالله غلط سوي کړ چې سوي لاله غلط سوي وي د کم صلاحیتو یا د معدوم صلاحیت انسان راخستې وي نبوت پر شاور کړی وي هغه اهلیت چا نه درلو د نبوت نه درلو یا د کم صلاحیتو حالت چې ولور نبوت ولور کی د اعلی استعداد او صلاحیت والا د دې په مقابل کې بل موجود وو اور تیر دغه په دلایل هم ثابت کې ته په خبر ام یی چې په دې کې هغه صلاحیتونه تر هغه زیات دي نو د انسان علم هغه ځای ته رسیدای شي د انسان علم یقینا پر خپل ځان لا کامل نست نو نور خلا چکه لہذا دا انتخاب الهی دی د بشریت باوجود الدا مسله بیا په قران کې ځای پر ځای راځي پر دا بیا شخیل چې عام ساده لوح انسانان د جهلاو د ناپوه انسانانو په دماغو دا جراسم لیدلی وو چې بشریت او رسالت او نبوت سره منافید چې شي منافیدی الله په ځای ځای پر دې باندې ورکی چې دا هیڅ منافات نه لري که نبی کې دی نو به بشر کیږي که نبی ونو به څوک وي بشر به وي به هر حال معجزه مو پیژنده او معجزه دغه ته وایي قرآن مجید دا د الله کتاب دی آخري کتاب دی زموږ پیغمبر علیه السلام ته ډېری معجزې ورکول شوې وي خو لوی عظیمه معجزه چې هغه معجزه خالده ده تر چا پوری تر قیامت پورې هغه څوک دی قرآنی مجید دی هر نبی ته او دا یو علمی معجزه ده چې شي دلاله علمی معجزه د دې معجزې هغه نمایان صفت څوک دی هغه وصف د علمیات دی یعنی یو علمی یو علمی صفات یو علمی کارنامه ده بیا وایس یار یو علمی صفات یو علمی کارنامه ده په نور انبیانو ته علما باس پر دی باندې کوي چې یو ور د دې معجزې چې زمر د پیغمبر د لوی معجزه ده چې قران مجید دی د نور انبیانو د غټو غټو معجزو سره په مقابل کې اخی د دې فوقیت پر اغو باندې ثابتی چونکی د دې پیغمبر مقام و عظمت هم پر هغه نور باندې څو لورو ظاهر خبره ده نو ول برخي ګوره نو سړي چشګل البرخي ویشد نو سړي ګوره الله چې دون عظیم نبوت و رسالت زمر آخري پیغمبر ته ورکړی وو نو د غرنګا هغه معجزه هم دغه نور څخه دغه سي ممتاز لکه دته چې نبوت یې د نورونه ممتاز رسالت یې د نورونه ممتاز معجزه هم د نورونه دا هغه نور معجزات ټول د نوسخه د محسوس وي د دې د چانس خلا علمي معجزات او هغه د هغه وخت څخه تیرس ولي د هغه کسانو انسانان د پاره چې هغه وخت موجود او حاضر او هغه د پاره خو هغه معجزه جوړېدل لیکن د مابعد د پاره بیا نس جوړېدل موسی عليه السلام ته خدای یو معجزه ورکړل عظیمه معجزه خلق عصا فاذا هي تلقف ما يعفكم فذا هي حية تاسعة بابراجي قرآن